ज्ञानचिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्नीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत जन्मों के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होते हैं। इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके पूछना चाहिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। मृत्यु के पश्चात हमारी क्या स्थिति होगी, इस प्रकार पूछना चाहिए। यदि हम देखते हैं, विश्लेषण कहते हैं, संसार की स्थिति, तो स्पष्ट होगा कि इस भौतिक संसार सुखमय नहीं है, दुखमय है। तो क्यों हम दुख मिलते हैं? सब कुछ जो हम कहते हैं और हमारी सब आशाएं हैं सुख प्राप्ति के लिए, परंतु जितने भी हम संघर्ष करते हैं जिससे हम सुखी होंगे, तो फिर भी हम दुख मिलते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि रूप में हम दुख मिलते हैं। तो ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञान क्या है? वास्तव ज्ञान ये है, ये सब विषय के बारे में समझना। आजकल जो ज्ञान या विद्या का नाम है चलते हैं, वो सब वास्तव ज्ञान का आवरण है। यदि आप MSc PhD है, उसका अर्थ है कि आप वास्तव ज्ञान से ज्यादा दूर है, आपका ज्ञान के ऊपर आवरण बड़ा है। ज्ञान है क्या? ज्ञान पहला ज्ञान है आत्मज्ञान। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ, तो ये सब समझना चाहिए। तो कैसे हम ज्ञान प्राप्त करें, पहले समझना चाहिए। यदि यही ज्ञान हम प्राप्त नहीं करेंगे तो और सब कुछ जो हम कहते हैं सब निष्फल होते। हरे कृष्ण, कल आपके बारे में कुछ बोला बातचीत के बीच में, भक्तों से बात करने का समय, मुझे मालूम नहीं था कि आप अभी तक हमारे बीच में है कि नहीं। तो है, अच्छी बात है। तो यदि ये सब विषय के बारे में हम नहीं पूछते तो हमारा क्या हाल है? पराभवस्थावद बोध जात यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम्। ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि यदि हम आत्मतत्व के बारे में नहीं पूछते तो सब कुछ जो हम करते हैं उसका फल क्या होते? पराभव, हम पराजित होते। मतलब मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होते, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस प्रकार पूछना, मैं कौन हूं। और खाली पूछना नहीं है, उत्तर भी मिला। तो हम कौन है, हम कैसे इस ज्ञान प्राप्त करेंगे? इस अर्थ के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए भगवान हमारे बीच में आते हैं। वो प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्मा ग्लानी होती है, अर्थात ग्लानी का मतलब हानि, तो तब तब मैं आता हूं तो अधर्म हटाने के लिए भगवान आते हैं। कैसे? धर्म संस्थापन करने के द्वारा। तो कैसे भगवान धर्म स्थापन करते? परित्राणाय साधुनाम विनाशयत दुष्कृत, दुष्कृति जनों का संहार करना और साधु जन का उद्धार करना। तो भगवान कृष्ण धर्म स्थापन करते हैं ज्ञान प्रदान करने के द्वारा। तो यदि सब दुष्कृति जन का संहार होते हैं तो भगवान का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। दुष्कृति जन का मतलब जो धर्म के विरोधी है। परंतु धर्म क्या है भगवान हमको कहते हैं, क्योंकि अधार्मिक जनों का प्रभाव से जो अधर्म है लोग उसको धर्म जैसे ग्रहण करते। जैसे आजकल धर्म का नाम में बहुत पशु हत्या होते हैं। कुछ तथाकथित धर्म है जिसमें एक मुख्य विधि है पशु हत्या। हम कोई विशेष धर्म के बारे में नहीं बोलते, तो जो हिंदू धर्म का नाम है चलते, जो मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म और ये सब जो धर्म का नाम है चलते, तो सबों में पशु हत्या होती है। परंतु धर्म का एक स्तंभ है कृपा, अहिंसा। तो यदि पशु हत्या होती है तो धर्म नहीं हो सकता। तो आजकल धर्म का नाम है अधर्म चलते। तो इसलिए धर्म स्थापन करने के लिए वास्तव धर्म के बारे में ज्ञान प्रदान होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं हर एक युग में और भगवान उनके प्रतिनिधि जनों भी हमारे बीच में भेज देते हैं और वे भी वास्तव ज्ञान प्रदान करने से धर्म स्थापन करते हैं। तो हर एक पीढ़ी में, हर समय में, इस भौतिक संसार में दो प्रकार के व्यक्ति उपस्थित होते हैं। द्वो भूतो सर्गे लोकेस्मिन् दैव असुर एव च, विष्णु भक्त स्मितो दैव असुरस्तद्विपर्ययः। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक है विष्णु भक्त, और विष्णु भक्त देव बोलते, और एक प्रकार और है असुर। और पद्म पुराण में कौन है असुर, कौन है देव? विष्णु भक्त है देव और उसके विपरीत असुर। तो भगवद गीता भगवान कृष्ण विशेषकर भक्त जनों के लिए कहते हैं, जो सख्त अभक्त है, जो व्रत लिया है कि मैं भक्ति, कृष्ण की भक्ति नहीं करूंगा, उस प्रकार के लोग भगवद गीता का उपदेश नहीं सुनेंगे और सुन के भी वो भगवद गीता का वास्तव अर्थ उल्टा सिद्ध करके अलग प्रकार व्याख्या करते। जैसे भगवान कृष्ण गीता का अंत में बोले कि अभी मैं सर्वगुह्यतमं भूय, सबसे गुह्य ज्ञान प्रदान करूंगा। वो ज्ञान क्या है? मन मना भव मद भक्त हो मद आजी मांग नमस्करो, मन मना सदैव मुझको चिंतन, मेरा भक्त बन जाओ, मुझको नमस्कार नमस्कार करो, मेरी उपासना करो। परंतु कुछ आसुरिक जन इस श्लोक का स्पष्ट अर्थ, जो कृष्ण की भक्ति करना चाहे उसको अलग प्रकार से व्याख्या करते और बोलते कि वो व्यक्ति जो कृष्ण है उनके बारे में सोचना नहीं, उनकी भक्ति नहीं करना, वो अव्यक्त जो कृष्ण का अंदर में है उसके बारे में चिंतन करो। तो भक्ति क्या है? भक्ति का पहला नियम है या भक्ति की विधि है ग्रहण करना कि श्री कृष्ण है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवं पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदि देवमजं विभुं। श्री कृष्ण परम धाम है, परम पुरुष है, परमेश्वर है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, कुछ लोग बोलते हैं कि परम सत्य अव्यक्त है, अरूप है, निराकार है और कभी कभी कारण के अनुसार वो अव्यक्त व्यक्त होते हैं और उस समय वो परम सत्य जिसका कोई रूप नहीं है रूप लेते हैं कृष्ण का रूप। परंतु भगवद गीता का सिद्धांत है कि कृष्ण कौन है? पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, नहीं है कि कृष्ण कभी कभी वो कृष्ण का रूप प्रकट होते हैं और ज्यादा समय अप्रकट होते हैं और परम सत्य का रूप नहीं है। इस प्रकार आसुरिक जन वो भगवद गीता की अमृतमयी वाणी दूषित करते हैं और अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं, जिससे वो भगवद गीता का अर्थ है कि उस श्रोतागण भगवद गीता के श्रोतागण भगवद गीता का दिव्य ज्ञान हृदय अंगम करके भक्त बनेंगे और जो आसुरिक जन वे गीता का सब श्लोक लेके प्रयास करते हैं स्थापन करने की कृष्ण तो कोई व्यक्ति नहीं है। तो यदि कृष्ण तो व्यक्ति नहीं है, यदि कृष्ण पुरुष नहीं है, तो भक्ति करने का कोई प्रश्न नहीं है। और प्रश्न जो करना है भक्ति जो करना है, लोग जो भक्ति करते हैं परंतु सोचते कि कृष्ण परम पुरुष नहीं है, वो अस्थाई व्यक्ति है और वास्तव परम सत्य अरूप है, निराकार है। तो लोग जो उस इस प्रकार सोच के भक्ति करते हैं तो वो भक्ति तो वास्तविक भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? आराधना। परंतु इस प्रकार धारणा करके कि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन कृष्ण के ऊपर कृष्ण के परम है निराकार अव्यक्त ब्रह्म, जो इस प्रकार धारणा करते हैं ऐसे लोग की सब आराधना आराधना नहीं होते, उसके विपरीत उसका मतलब है अपराध। तो भगवान कृष्ण आते हैं और अर्जुन को भगवद गीता कहते हैं क्योंकि स एवायम मया थे ज योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चैती रहस्यम हेतरुतम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि और उसके पहले बाले कि एवं परंपरा प्राप्त इमं राजा से विदुहु स काले ने हम हाथा योग नष्ट परंत कि इस ज्ञान जो मैं बहुत पहले सूर्य देव को बोले इदं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मानवे प्राह मनोरिचवे प्राकवे ब्रवीत। बहुत पहले भगवान कृष्ण सूर्य देव विवस्वान को इस ज्ञान बोले आपका सेल फोन जरा सा बंद कीजिए सब सबके पास सेल फोन है यदि आप अभी तक उसको ऑफ नहीं किया जरा सा ऑफ कर दो मर्यादा रखो। तो सूर्य देव को इस गीता ज्ञान प्रदान किया था और इस विवस्वान मानो मानो इक्ष्वाकु से मानो इस प्रकार इस ज्ञान परंपरा में से आ रहा था और महान काल का महान प्रभाव से वो भगवद गीता ज्ञान अभी नष्ट हो गया है। नष्ट का मतलब लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं जिससे वो वास्तव भगवद गीता ज्ञान नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं मुझको भक्ति अर्पण करो और असुरिक जान कहते हैं तो कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है इसलिए कृष्ण को भक्ति अर्पण मत करो वो अव्यक्त निराकार को अर्पण करो। तो इस प्रकार वो भगवद गीता का ज्ञान वो एक्चुअली वो ज्ञान तो नष्ट नहीं हो सकते तो लुप्त हो जाते और मानव समाज में वो सब कुछ जो गीता का ज्ञान का नाम में चलते तो नहीं चलते एकदम विपरीत प्रचार चलते भगवद गीता का नाम में तो इसलिए भगवान कहते नष्ट हो जाते नष्ट हो गया है। तो इसलिए सैवायंग में आते श्री कृष्ण कहते इसलिए मैं अर्जुन तुमको भगवद गीता ज्ञान कहता हूं क्योंकि एक परम रहस्य है सब लोग अधिकारी नहीं है सब लोग योग्य नहीं है और भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण दुर्योधन को भगवद गीता ज्ञान नहीं बोलो अर्जुन को बोलो क्योंकि अर्जुन कौन है कृष्ण का भक्त है कृष्ण के परम प्रिय भक्त मेरे सखा है। सखा का मतलब घनिष्ठ मित्र। तो अर्जुन की योग्यता भगवद गीता सुनने के लिए यही थी कि अर्जुन कृष्ण का भक्त। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो कहते हैं अर्जुन प्रस्तुत ग्रहण करने यदि हम सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसे कहते हैं लेकिन मैं जो भगवान कृष्ण से और बड़ा बुद्धिमान है मैं जानता हूं कि कृष्ण बोले मन मना मुझको चिंतन करो लेकिन कृष्ण तो इतना बुद्धिमान नहीं था और ठीक प्रकार से वो उनका उद्देश्य प्रकट नहीं कर पाए इसलिए मैं कहता हूं तो कृष्ण ऐसे बोला लेकिन कृष्ण का उद्देश्य नहीं था कृष्ण ऐसे बोलना चाहता तो अव्यक्त को चिंतन करो निराकार को चिंतन करो। तो ऐसे बुद्धिहीन लोग जो आपन को भगवान से बुद्धिमान मानते हैं इस प्रकार असुरिक व्याख्या करते हैं। तो ऐसे लोग योग्य नहीं है भगवत गीता सुनने के लिए और बोलने के लिए, ऐसे लोग योग्य है नरक में प्रवेश करने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो ऐसे मानव समाज में भगवत गीता लेके या भगवत गीता फेंक के लोग आसुरिक प्रचार करते धर्म का नाम में या अधर्म का नाम। कुछ लोग बोलते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं। तो ऐसे नास्तिक लोग अच्छे हैं, लोग जो आस्तिक जैसे बोलते हैं परंतु आस्तिक या का अभिनय करके नास्तिक दर्शन कहते हैं। लोग जो बोलते हैं हम गीता के भक्त है, हम गीता को मानते हैं, गीता प्रचार करते हैं, परंतु गीता का नाम है और सब कुछ जो कृष्णा भगवान स्थापन करते थे भगवत गीता में, तो उसको पूरा अवहेलन करके तो अपना मत बोलते हैं जो गीता का प्रचार के विपरीत है, विरुद्ध है। तो ऐसे असुरिक जन जो साधु जैसे सजते है, तो ऐसे लोग से अच्छा है नास्तिक लोग। तो हम नहीं बोलते कि नास्तिक या अच्छा है, नास्तिक या तो नीच है, उससे नीच है। धर्म का नाम लेके या साधु जैसे होना अधर्म का प्रचार कर। तो भगवान हर युग में आते हैं और उनके प्रिय भक्तजन भी हमारे बीच भेज देते हैं। भगवत गीता का वास्तव अर्थ हमको कहने के लिए, जिससे हम समझ सकते भगवत गीता का वास्तव ज्ञान क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए मैं दुख अनुभव करता हूं और कैसे हम दुख से मुक्त हो सकते, कैसे हम सच्चित आनंदमय अवस्था प्राप्त कर सकते, ये सब ज्ञान भगवद गीता में भगवान कहते हैं। और भगवान की शुद्ध भक्तों भी केवल भगवद गीता यथारूप के अनुसार कहते हैं। और इस प्रकार भगवद गीता यथारूप का श्रवण करने से लोग जो नहीं जानते थे जीवन का उद्देश्य क्या है, वे कृष्ण भक्ति करते हैं और इस प्रकार वे भगवान के पास जाते। तो शुद्ध भक्त बहुत है इतिहास में। आधुनिक युग में हमारे बीच एक महान अति महान महाभगवत उपस्थित थे, श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनका दर्शन आप मिले थे शिल प्रभुपाद का, और उनका वचन सुन के आपका जीवन पूरा परिवर्तित हो गया है, आप सन्मार्ग मिला है शिल प्रभुपाद का वचन सुनने से। तो श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है और जिससे हम परम लाभान्वित हो सकते हैं, उन्होंने भगवद गीता यथारूप प्रदान की। श्रील प्रभुपाद इस भगवद गीता यथारूप सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में प्रदान किया है अमेरिका में। इस भगवद गीता एज इट इज का प्रथम प्रकाशन अमेरिका में था। तो भगवद गीता यथारूप का प्रकाशन अंग्रेजी में उसके पहले 350 के अधिक भगवद गीता प्रकाशन था अंग्रेजी भाषा में, परंतु एक भी कृष्ण भक्त नहीं था। एक भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं मिले इस 350 के अधिक गीता प्रकाशन पढ़ने से, क्योंकि ये सब प्रकाशन भगवद गीता यथारूप नहीं था। भगवद गीता यथा वो अनुवादक का खुद का मत या भगवद गीता अयथारूप। श्रील प्रभुपाद योग्य अनुवादक थे, क्योंकि वे अर्जुन जैसे भगवान कृष्ण के साखा और भक्त थे, और इसलिए भगवद गीता यथारूप का प्रभाव से अभी सारा पृथ्वी में बहुत कृष्ण भक्त, बहुत लोग है जो शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग अनुशीलन करते हैं। तो मैं परम भाग्य था कि ये दो अंकों से श्रील प्रभुपाद का दर्शन मिला। आप भी ऐसे भाग्य थे, और दो अंकों से दर्शन प्राप्त करना और महत्वपूर्ण है दो कानों से। साधु का दर्शन कान के द्वारा करना है, उनकी वाणी सुनना चाहिए। तो आप सब भी भाग्यवान है। तो श्रील प्रभुपाद का दर्शन, आप अभी तक श्रील प्रभुपाद का मूर्ति के रूप में आप अंकों के द्वारा मिल सकते हैं, और उससे अधिक है कान के द्वारा, चिंतन के द्वारा साधु दर्शन का। श्रील प्रभुपाद जो हमको बताते थे यहां पर इस श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर में, श्रील प्रभुपाद कहीं गीता और श्रीमद् भागवत प्रवचन प्रदान किए हैं, और उनकी सभी शिक्षा जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा से अभिन्न है और इसलिए शक्तिमती है, भक्ति शक्ति पूर्ण है, वो सब संकलित है श्रील प्रभुपाद की दिव्या पुस्तक में, जैसे श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत और बहुत पुस्तकें श्रील प्रभुपाद ने रचना की, जिससे हम अज्ञानी, जो अज्ञानी है, हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध वाणी मिलके हम ज्ञानी हो सकते। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान विशाल है। संक्षेप में ज्ञान ये है कि हम सब आत्मा है, कृष्ण का अंश है, ममाय वांश जीवलोके जीव भूत सनातन है। कृष्ण भगवान है, परमेश्वर है, सबके परम मित्र है और जीवन हर एक जीव के लिए जीवन की संसिद्धि है कृष्ण भक्ति करना। जैसे हम भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे और हम सनातन काल में भगवान श्री कृष्ण की प्रेमामयी सेवा करेंगे, तो ये सब ज्ञान श्रील प्रभुपाद पूरा वैदिक दर्शन के अनुसार, तर्क के अनुसार प्रचुर उदाहरण देखे सरल भाषा में उनकी दिव्य पुस्तक में संकलन किया है। और सब लोग जो श्रद्धा से श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं वे एक ही लाभ प्राप्त करते हैं जो अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण से स्वयं श्रवण किया है, तो एक ही लाभ मिलते हैं जो अर्जुन प्राप्त किया है। तो इस प्रकार गुरु परंपरा में यदि हम गीता वाणी भगवत वाणी शुद्ध भक्तों की परंपरा में इसे सुनते हैं तो हम एक ही लाभ मिलते हैं जो अर्जुन भगवान कृष्ण से श्रवण करने से मिला, जो परीक्षित शुक ऋषि से श्रवण करने से मिले। हम आज भी इस अधार्मिक हैदराबाद के बीच में होते हुए भी यदि हम भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत इत्यादि श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें अध्ययन करेंगे और वो सब उपदेश जो वो सभी पुस्तकें में है यदि हम पालन करेंगे, हम अर्जुन जैसे कृष्ण के भक्त कृष्ण का सखा हो सकते। तो इसलिए मेरी वाणी या आज की कथा का सारांश है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा श्रील प्रभुपाद जो भगवान कृष्ण के दूत है उनकी कृपा इस रूप में उपलब्ध है भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत और बहुत भक्ति पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। तो आप लाभान्वित बन जाए ये सब पुस्तक है और आधुनिक प्रथा है कि वो सब लोग शिक्षित होते हैं तो सब लोग पढ़ते हैं कम से कम आ आ ई ई अक्षर वो अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान का मतलब आ आ ई ई उ वो सब अक्षर है वो अक्षर ज्ञान है और अक्षर अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षर का मतलब आ शब्द लेके क्ष तक वो सब ज्ञान ये दो शब्द के बीच में है नहीं प्रथम है आ और अंतिम है क्ष। तो पूर्ण ज्ञान ये दो शब्द के बीच में है तो कृष्ण का नाम है अक्षर मतलब वो सब ज्ञान का विषय है कृष्ण। तो आप सब पढ़ सकते हैं तो लोग क्या डेक्कन हेराल्ड पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं द हिंदू पढ़ते हैं ये सब अंग्रेजी अखबार है और Telugu newspaper? Andhra Jyoti. Or? Kinaru. Andhra Prabhat. Andhra Bhumi. Sakshi. Sakshi. ये भगवान कृष्ण का नाम है साक्षी अंतर्यामी के रूप में. ये उसमें क्या है? सब अज्ञान. अभी वो विवाद हो रहा है जय तेलंगाना. सब बकवास. क्या फायदा होगा? यदि अलग राष्ट्र होते हैं तो आंध्र प्रदेश से लोग नरक नहीं जाएंगे, तेलंगाना से जाएंगे. तो क्या फायदा होता? एक ही गति होती है लोगों. यदि भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं तो गति एक ही होगी. यदि आप तेलंगाना से जाएंगे या आंध्र प्रदेश से जाएंगे तो एक ही होती है. तो भगवद गीता पढ़ो और उससे आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बने. समय कम है. हम कितने दिन यहां रहेंगे? तो ज्यादा नहीं है. तो अभी मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है तो श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें पढ़ने से आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बने, वास्तव ज्ञानी बनने से. ज्ञान क्या है यही समझना. मैं कृष्ण का दास हूं उसका पूरा व्याख्या है, पूरा वर्णन है, भक्ति रस युक्त वर्णन है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक है. तो इतना सब बोलना चाहता था आज. परसों तो मोक्षदा, परसों है ना मोक्षदा एकादशी, जो लोग गीता जयंती बोलते हैं. एक्चुअली वो गीता जयंती वो शब्द ठीक नहीं है. जयंती का मतलब कृष्ण का जन्मदिन, उसके अलावा जयंती नहीं हो. अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती, ऐसा बोलना ठीक नहीं है. नृसिंह बलराम जयंती वो भी ठीक नहीं है. केवल कृष्ण का जन्मदिन उसको जयंती बोलना चाहिए. तो वो दिन में लोग वैकुंठ द्वार में जाते, वैकुंठ एकादशी. इस बार वैकुंठ एकादशी और तथाकथित गीता जयंती संयुक्त होंगे एक ही दिन में. तो लोग सोचते हैं कि वैकुंठ का द्वार में गाया था, ठीक है मेरा काम हो गया है, तो मेरे लिए गीता पढ़ने का जरूरत नहीं है. जरूरत है. यदि आप वैकुंठ के द्वारा जाएंगे आप योग्य होते हैं वैकुंठ जाने के लिए, परंतु यदि उसके पश्चात आप नारकी काम करते हैं तो वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए योग्य होते हुए भी तो मृत्यु के पश्चात अवसर मिलके आप राजी नहीं होंगे. तो वैकुंठ में मांस नहीं है, शराब नहीं है, वेश नहीं है, व्यभिचार नहीं होते, तो वैकुंठ नारक जैसे होते नारकी लोग के लिए. तो लोग जिनकी बुद्धि नारकी होती है वे चुन के नारक में प्रवेश करते. अवसर वैकुंठ जाने के लिए अवसर मिल के भी ना बनते. तो वैकुंठ उसमें क्या है? तो मांस नहीं मिलते, शराब नहीं मिलते, तो हम नरक जाएंगे. अच्छा हो वहां पर मेरे सब दोस्त नरक में है तो क्या मिलेगा वैकुंठ में? तो भगवद गीता पढ़ो, श्रीमद भागवत पढ़ो, ये सभी शास्त्र पढ़ो. अभी श्रीमद भागवत का पूरा सेट मिलते है तेलुगु में, तो ले लो पढ़ो. टीवी उसको फेंक दो, श्रीमद भागवत भगवद गीता पढ़ो. इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बने. हरे कृष्ण.